garçon, deve-se que é pichlé, já dá o nó. Deve-se que é pichlé, já pra lembrar lhe de o que é. Colê-se não tchú, deve-se de o que é pichlé, do rentação, deve-se de o que é pichlé, já dá o nó, deve-se de o que é pichlé, só flopa me vidichlé, colê-se não tchú, colê-se Девші хлопе пішле, довгим часом, девші хлопе пішле, вже давно, девші хлопе пішле, до войска воне пішле, колишавши навчу, колишавши. Де все войско пішло довгим часом, де все войско пішло вже давно, де все войско пішло, мело на цвинтар пішло. Колишавши навчу, колишавши навчу, девші цвинтарі пішле довгим часом, девші цвинтарі пішле вже давно, девші цвинтарі пішле. На квітки вони пішли, колишавши навчу, колишавши навчу.